राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2057 26 मार्च 2001 प्रातः लगभग 8:30 बजे रामधाम सिंह स्थल राम राम श्री परमात्मा महात्म्यो नम सदेभ्यो नमो नम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण मनुष्य को अर्धम ही भगवान का ही भजन करना है, परंतु ऐसे समय में विशेषता से करना है। ये स्थान विशेष है, समय विशेष है, इस वास्ते विशेषता से भगवान लगना है। पृथ्वी मंडल सबका सब पवित्र है, परंतु जहाँ संत महात्मा हुए है उन भूमि में एक विचित्रता होती है। उस भूमि में भगवान के भजन का बल मिलता है, संसार से ऊपर उठने के लिए अवसर मिलता है, मौका मिलता है। ऐसा मौका मिला है, इसमें भजन में भगवान को लगना चाहिए, ये सार बात है। शरीरों का पता नहीं है, पेट में मर जाता है, जरूरत ही मर जाता है, दिनों का मर जाता है, महीनों का मर जाता है, वर्षों का मर जाता है। 100 वर्ष की आयु कहते हैं मनुष्य में, मौत के लिए सब दिन खुले हैं। इस वास्ते ये साधन है, भजन में लगना चाहिए। ये चेतावनी के लिए ऐसा कायदा है कि भजन हरदम मृत्यु है। संतों ने कहा है कि सावधान रहो, नारायण एक मौत हो, दूसरे श्री भगवान। एक मौत को याद रखो, नहीं भगवान को। मौत को याद रखने से यहाँ से उपनाम हो जाए, तो भगवान का वर्णन करने से भगवान में लग जाए। तो संसार से उपनाम होना और भगवान में लगना, ये खास काम है। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाना मनुष्य मात्र का काम है। सब समय काम है, परंतु ऐसे में मौके पर विशेषता से भगवान में लगना है, अवसर है ये। ऐसा मौका बार बार मिलता नहीं, बहुत दुर्लभ है। भगवान की कृपा से दुर्लभ साध सुलभ करी पावा, भगवान की कृपा से दुर्लभ साध है वो सुलभता से मिल गया है। तो अब अवसर मिला है, इसमें भगवान के भजन में तत्परता से उत्साह से लगना चाहिए, देरी नहीं करना चाहिए। और ये उत्सव जो होता है, अभी रामायण का कथा है, तो ये एक विशेष अवसर है। महाराज का दिन आता है, ये विशेष अवसर है। विशेष अवसर से तत्परता से लग करके लाभ उठाना चाहिए। जहां तक बने मौन रहे, बोले नहीं कुछ, हरदम भगवान का चिंतन भजन होता रहे। मौन करना इसलिए कि भजन ज्यादा बने, भजन में तत्परता से लग जाए, इस वास्ते मौन रखना है। मौन रखना तात्पर्य भजन बनने में है। बोलने से समय खर्च होता है, इस वास्ते चुप रह करके भजन करे। भगवान के नाम का जप करना, भजन असली नाम है भगवान के प्रेम का। पन्नगार विष्णु प्रेम सम भजन दूसरान, अश्विचार पुण्य पुण्य मुनि खुर राम गुण गान। भगवान कोई भजन नहीं है, भगवान प्यारे लगे, अच्छे लगे, मीठे लगे, प्रिय लगे, तो वो भजन है। भगवान अपने लगे है, संसार में अपना कोई नहीं है। ये शरीर है, इंद्रिया है, मन है, बुद्धि है आदि है, ये कोई अपना नहीं है। अपना केवल भगवान है, भगवान से संबंध है वो अपना असली संबंध है। दुनिया का संबंध है उनमें मोह होगा तो धोखा होगा, उनमें असली हो जाएगी राग हो जाएगा तो भगवान के भजन से वंचित हो जाएंगे, तो निरंतर समय बर्बाद हो जाएगा। विश्वास से, तत्परता से, उत्साह से भगवान के वचन में ले जाओ। तुलसी सोई जन चतुर है, राम भजन लवलीन, पर धर परमन परमन हरण को विषय भी परवीन। दूसरों के धन को देना, दूसरे को मन को अपने तरफ लगा देना, इसमें तो वेश्या भी बड़ी शुद्ध बड़ी होशियार होती है, तो इसमें सतरज नहीं है। हम व्याख्यान दे भगवान मेरा मन मेरी तरफ हो जाए, मेरी बात सुने। ये मन हर लेना, धन हर लेना, ये काम वेश्य का है। ऊंचा से ऊंचा काम करोगे तो वेश्या काम होगा। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए, हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, मैं भूलू नहीं। सजनों इस प्रार्थना को याद रखो, हरदम याद करो, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं भूलू नहीं, अब भूलू नहीं। हरे स्मृति सर्व विपद विभूषणम, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली भगवान की स्मृति है। वो स्मृति बनी रहे तो मन सबल सफल हो जाए, नहीं तो मन सबल सफल नहीं है। खाते मोलते नित्यम सुनो का शुगर खरा, कुत्ता है, सुअर है, गधा है, ऊंट है, शुकर कुकर ऊट कर बड़बटोरे चार, तुलसी भरी की भगत बिना ऐसे ही नर नार। भगवान के भगत बिना सूर पूरी रही है। खाते पीते वो भी आहार लाभ हमें सामान्य में पशु फिर दराना, पशुओं के इनमें समान ही है। तो एक भगवान का भजन, भगवान के जनों का आश्रय, ये जिस गए वही मनुष्य है, नहीं तो मनुष्य कहला लायक नहीं है। भगवान के भजन बिना मनुष्य कहला लायक नहीं है, पशु की संज्ञा है। विश्वास से हरदम हे नाथ, ये हरदम रहा है, हरदम चलते फिरते उड़ते उड़ते, हे नाथ बोलो नहीं, हे नाथ अब बोलो नहीं। हरदम ये प्रार्थना करो, हे नाथ बोलो नहीं, हे नाथ मैं बोलो नहीं, हे नाथ हे मेरे नाथ में भगवान का संबंध, वो संबंध अपना असली, हे नाथ हे प्रभु ऐसी कृपा करो मैं बोलू नहीं, आपको याद रखो बोलू नहीं। ऐसे तत्परता से भगवान में लग जाना है, ऐसे बढ़ना मौका है। भजन पहना भाव रहते न हीरो को जन्म गवाए हो, पर जन्म ये बढ़िया है, मन जन्म को श्रेष्ठ माना है, उत्तम माना है, और बड़े भाग्य मानसन पावा, मनुष्य मिला है भाई हो चाहे बहन हो, मनुष्य मिला है भगवान की कृपा है। कबल करी करुणा न देने बिना हेतु सुने करने वाले कृपालु परमात्मा भगवान का भजन करने के लिए मौका देते। बड़े भाग्य मानसन पावा, मानसन में बड़े भाग्य है। कबो कर्म है है, क्रमश है सब जोड़िया भोगने के बाद मन जन्म मिलता है, तो वो जन्म मिलता है वो उसमें भगवान की विशेष कृपा नहीं, भगवान कृपा कर ये बीच में मनुष्य शरीर देते हैं। 16 लाख 20 में मनुष्य शरीर के लिए विशेष बात है, भगवान कर करुणा करुणा कर कृपा कर गए। ऐसे शांत सामान्य कृपा तो संपूर्ण जीवों पर सदा ही है, परंतु विशेष कृपा कर ये मनुष्य शरीर देते हैं जिससे कि भगवान का भजन कर सके। मनुष्य शरीर प्राप्त होता है क्यों? भजन के लिए, केवल भगवान भगवान बताए जाने के लिए। सच्चे हृदय से भाइयों बहनों, मौका आ गया है, इस अवसर को खाली न जाए तो हरदम से हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी तो बोलू नहीं, हरदम ये प्रार्थना करो तभी जन्म सफल होगा। प्रभु को कहते रहो जिसने कृपा कर मनुष्य जन्म दिया है वो स्मृति देगा, अरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली भगवान की स्मृति है वो बड़ी रहे। बार बार ही बार बार जैसे भगवान शंकर ने कहा, बार बार बरमांगा हूँ हर्ष देव शंकर, बार बार हर बार बार बरमांग हूँ, एक बार दो बार तीन बार चार बार कहे तो देने वाला गुस्से कर लेता है कि पीछे ही पड़ गया क्या है। तो शंकर भगवान कहते हैं बार बार बर मांगो और हर्ष दे उसी रंग, गुस्सा मत करना, रीस मत करना, वहां प्रसन्न होकर वरदान दे देना, बार बार बर मांगो, मैं बार बार मांगूंगा, बार बार बर मांगो हर्ष दे उसी रंग, क्या चाहते हो भोले बाबा क्या? कि पदों से निर्विघ्न भगवान की भक्ति और सदा सत्संग, भगवान का भजन होता रहे, चिंतन होता रहे और सत्संग मिलता रहे। सत्संग से मनुष्य के भीतर चेतावनी आती है, मनुष्य को होश होता, होश बिना सत्संग बेहोशी में समय चला जाता है। तो भगवान के भजन में मन लगे तो सदा चेता होनी है, ये होश आया होश, बेहोशी में समय बर्बाद हो जाता है और पापों में लग जाता है तो बहुत ज्यादा आनंद होता है। जो भजन के लिए शरीर मिला है वो नरकों के लिए हो जाएगा, भगवान का भजन करके भोगों में लग जाने से महान दुर्दशा होती है। इस वास्ते सच्चे हृदय से हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं, आर्त हो करके भगवान से प्रार्थना करते ही रहे दिन भर रात भर सुबह शाम सब समय में भगवान का चिंतन बढ़ा रहे, उसमें समझे कि हमारा धर्म सफल हो गया, नहीं तो भाइयों बहनों समय निष्फल जाएगा। थोड़ा समय है, मनुष्य जीता है और जन्म दिन आता है तो खुशी मनाता है कि हमारे जन्म आज वर्षगांठ है, तो खुशी मनाने की बात नहीं है, रोने की बात है। खुशी मनाने जब हमारा समय भगवान में ही बीता, सत्संग में ही बीता, भजन में बीता तो खुशी की बात है, आनंद की बात है। जो कि जरूर सफल होने के लिए हमारा समय भगवान में लगा, इस वास्ते जन्म गांठ मनाना आनंद मनाना नहीं, भगवान में लग जाए, भगवान का समय लगे तो आनंद बनाना है, खुशी बनाना है कि इतना समय हमारा सार्थक हुआ, जितना समय आया है जितनी उम्र आई है इतने अपनी उम्र में से घटी है। अपना जितना दिन जीना है उस जीने में से खत्म हुआ है। वो मनुष्यों को एक वहम है कि हम जी रहे हैं, बिल्कुल छोटी बात है, मर रहे हैं। जितना समय आया है उतना समय मर गए, उतना समय तो मर गया। अब जितना समय बाकी रहा है वो जीवन का रहा है। दिन दिन पात्र जैसे घड़ी हो जावे, घड़ी घड़ी घंटे पौर बैठे आठ पौर उठ जावे, वजन में नजर जावे, समय थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा वो कुछ जा रहा है। मनुष्य चेत नहीं करता। इस वास्ते भाइयों बहनों सच्चे हृदय से भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ आप बोलो, हे नाथ आप बोलो। हर समय रात में दिन में सुबह शाम उठते ही बैठते कहे सावत जागत जागत ही कह सोए, हरिया दिन घट राम जी कमुख प्रगट हो। तो रात में दिन में सोते हुए बैठते हुए चलते फिरते हरदम भगवान का भजन करता है तो उसमें भगवान प्रकट हो सकते हैं। तो भगवान को याद करता है वो तो जितना संसार में काम धंधा है सबसे अधिक महत्व भजन होना चाहिए। रुपया में मन लगाते हैं, भोगों में दो चीजें, भोग भोगना और रुपये इकट्ठा करना। कई रुपयों में ऐसे लगे हैं भोग भोगने भूल जाते हैं, खाना पीना भूल जाते हैं, भक्त तो सोते सोते तो ही भूल जाते हैं। दोनों पास में फोन रखते हैं, हेलो हेलो हेलो, समय बीत जाता है। रुपयों का लोभ लग जाता है, भगवान याद नहीं आते। हाय रुपये हाय रुपये हाय रुपये होता है। भोगों में लग जाना बहुत बड़ी भूल होती है। मनुष्य तन पाकर के है रुपयों में भोगों में मन लगाता है, उसी शास्त्र में बड़ी निंदा की गई है। रुपया कमाता है उसे ने तो कहा के बड़े रतन पार्श मणि दे करके चिड़ी खरीदा। पार्श मणि जिसे सर्व धातु सब धातु खरी धातु इसको उसको सोना बना दे, ऐसे पार्श को खो करके संयोग चला है। ताई भल कबो भल कहे न कोई पार्श मणि कंचन करने वाले खास वसायो हरे बेगो मदर जन्म कमायो। कंचन बदले खास खास खास वसायो सोना रहना चाहिए, रतन रहना चाहिए, खास के टुकड़े जो कि प्रास पड़े हुए उन खास के राजी हुआ। इस वास्ते बड़ी मूर्खता है। तो आई कबो भरक है न कोई गुंजा गहे पर्समणि खोई। पर्समणि को खो करके सभी कटी करता है और विषय भजन छोड़ कर विषय मन दे ही पर शुदाते ले ही। भगवान के भजन को छोड़ कर विषय मन लाता है उसने अमृत के बदले जह देते। जहर मुफ्त में ही मिले तो क्या हो जाए, मर जाएगा। हमें मर जाएगा, प्राण चले जाएंगे, होते रह जाओगे। भाई हो ताई कबो भल कहे न कोई, उसको भला नहीं कहते। भला कहने के लिए धंधे इकट्ठा करते, लखपति हो जाए, करोड़पति हो जाए, अरबपति हो जाए, लोग महिमा करे, वाह वाह धन खूब कमाया। तो कहा है अमृत के बदले जा रहे, अमृत के बदले अमृत जैसी चीज अमर करने वाली है वो देकर के जय खरीदते हैं। ख्याल करो कितनी बात कही, जिसको अमर हो जाए वो अमृत देकर के सर खरीदते, जिसका मरना ही बंद, बार बार दुख पाना, मरना, कष्ट उठाना, इसमें लग जाते हैं। ये बड़ा दुरुपयोग है समय का। इस वास्ते सब समय भगवान में रहे। इसी तरह से भजन के बिना समय जाता है, वो बड़ा निरर्थक जाता है। राम राम राम राम राम राम राम, हर समय याद करो, हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु हे मेरे नाथ, हे मेरे समय मैं भूलू नहीं। रात्रि में, दिन में, एकांत में, मनुष्य में भी, बैठे हुए भी, मन मन में भगवान को पुकारो, हे नाथ हे मेरे नाथ, हे प्रभु हे मेरे सावन, मैं भूलू नहीं। कह दास राम राम जी भूलूंगी, भूलिया बोली हो मान जावे भी कर कर जावे मान देवे दे जोड़, चांदी मोरा ऊपर ऊपर लादे लोड़, ऊपर लादे लोड़ श्याम शिखर। कह दास राम जी गुरु कर भूलिया बोली हो भगवान ने बोलने से, भगवान ये याद करने से आपका धर्म सफल है। और भगवान ये याद बिना समय से बीत गया, वो बड़ा भारी नुकसान हो गया, बहुत बड़ा नुकसान है। सहाने तद्वा छद्रम सांद जड़ मूर्गा यन मुहूर्तम क्षणम वापी वासुदेव न चिंतित। भगवान का वचन नहीं हुआ, सहाने है रुपये हानि हुआ, हानि नहीं है, मृत्यु हो जाए हानि नहीं है, ये तो समझ होगी, दोष नहीं था। भजन बिगड़े, भजन बिगड़े बिना समय चला गया, सहानी वह बड़ी भारी आ रही है, महाचंद्र बड़ी भारी गलती है। जो भगवान के भजन में समय सहानी तदवाद छद्रम सांद जड़ मूर्ता, अंधा पड़ो है, जड़ता है, मूर्ता है, ज्ञान मुहूर्तम क्षण भावे वासुदेव न चिंतित। भगवान के भजन में ना खड़ गया, समय गया, वो हमारा बहुत बड़ा भाई नुकसान हो गया। ये सुखता सुधा बनाते है, अच्छा समय हो गया, ये भाई है, वो समय हो गया। आग्रह भी दिखता है और एक निष्ठा भी होनी चाहिए, तो एक निष्ठा और आग्रह दोनों कभी कभी पर्यायवाची बन जाते हैं। उस समय में एक निष्ठा तो रहे, आग्रह नहीं रहे, इसके लिए क्या करें? भगवान से प्यार था, संपूर्ण दोषों के लिए एक उपाय, हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी, देखो ये उपाय है। दूसरा सत्संग जाते करो, सत्संग से होश आता है, होश नहीं तो बेहोशी में समय बर्बाद हो जाता है। हमारे देखी हुई बात है, भगवान के भजन बिना सत्संग बिना उपाय नहीं है। सबके लिए सत्संग बढ़िया उपाय है, सरल उपाय है। संतों ने माधव में सत्संग की बड़ी वे मांगाई है, और भगवान से प्रार्थना करो सच्चे हृदय से, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, हे स्वामी भूलू नहीं। घंटा भर में 50-60 बार, 50 बार, मिनट मिनट में, दो दो मिनट में, एक दो मिनट में, चार मिनट में भगवान कहते रहो, दो मिनट के बाद कह दो, एक मिनट के बाद बता दो, हरदम को हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, ऐसे भगवान भगवान से प्रार्थना करिए, सब मिलता है। भगवान का दरबार खुला है, खुला सब के लिए, अच्छा बंदा सब आदमियों को भगवान की कृपा होती है, सब आदमियों पर भगवान की कृपा रहती है। स्वतः प्रार्थना और सत्संग करो, हमें तो भाई सत्संग लाभ हुआ है। सत्संग से लाभ होता है बहुत विशेष। लाभ जब से पूंजी समय होती है पर इतना लाभ प्रत्यक्ष दिखता नहीं, वो सत्संग में दिखता है। सत्संग करने से होश आता है। और हमारा देश होता है, हुआ है भैया, आपके आप लोग जा रहे हैं, क्यों सुनना नहीं? सत्संग सत्य सत्संग सत्य के साथ इतना संग है, जितना भगवान में मन लगता है वो सत्संग है, भगवान में मन लगे वो सत्संग, इससे लाभ होता है। उपनिषद चर्चा से लाभ होता है। हमें तो याद है ये बात है, बड़ी खल गई हृदय में, बहुत खल भी बची, तरह तरह का संघ तरह तरह कार्य करने से चातुर्भाष आया, उसमें गए मैं तो कथा सुनाई लोगों को कथा सुनाई रामायण की, कथा सुनाते एक दो दिन में शांति, लोगों को सुनाने से प्रेम से सुने काम करे तो विशेष लाभ होता है। ऐसा हमने तो देखा है, यही आपको कह सकते हो, और हम क्या बताए। भगवान से प्रार्थना, नारायण नारायण नारायण।